Madrugada podpisała swój pierwszy kontrakt płytowy latem 1998 roku. W następnym roku debiutancki album Industrial Silence sensacyjnie zajął pierwsze miejsce na listach sprzedaży. Album stał się jednym z klasyków norweskiego rocka. Koncerty, dwa, tak na urodziny, tak wymyślił sobie Sivert, że zrobił mi prezent na urodziny. 1 lutego 2019 roku w hali Oslo Spektrum. 1 i 2 lutego dokładnie. Koncerty z okazji 20. rocznicy wydania tego albumu zgromadzą na scenie 3 z 4 oryginalnych członków zespołu Madrugada. Sivert Høyem, Frode Jacobsen, Jon Lauvland Pettersen. Od takiej wiadomości dzisiejszy Mikrokosmos zaczynam. Oczywiście do Norwegii w takim przypadku nawet odrobinę daleko, ale dobrze zwrócić uwagę i dobrze sobie tego albumu posłuchać, co uczyniliśmy przez 6 minut i 20 sekund dzisiejszego Mikrokosmosu, ale więcej się już nie zmieści. W związku z czym zaczynamy Mikrokosmos już taki tradycyjny. Grażyna Oczkowska przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Witamy jeszcze raz. 2 godziny nowych dźwięków. Tak brzmieć będą. Na przykład, na początek Fire Down Below. I'm not sure. Żeby powiedzieć dwa słowa o drugiej płycie Fire Down Below, trzeba wrócić do pierwszej. O pierwszej napisano, że to jest powalająca kolekcja powalających, poruszających utworów. A o drugiej napisano, że ta płyta jest jak gigantyczna bestia, jest jak przygoda, którą trzeba przeżyć w całości. Ja wybrałem 7 minut, prawie 8 z tego zestawu, ale rzeczywiście przyznaję, całą płytę trzeba przetrwać, całą płytę trzeba przeżyć jak przygodę. Hymn to the Cosmic Man, ale zespołu Fire Down Below, prosto z Belgii, czterech Belgów. Grają od niedawna, ta popularność jeszcze ich nie dotknęła, ale jak będą nagrywać takie dźwięki, no to życzę im wszystkiego najlepszego. To było Fire Down Below, a teraz dobry znajomy, ale to taki dobry znajomy, który trudno powiedzieć od ilu już lat jest naszym znajomym. M. Ward wraca z kolejnym albumem i też trudno zliczyć, który to już album w dyskografii. Lives in the Bengal Sea. By day, he's a music manager, and once he even managed me. He wears a heavy, heavy coat all day, so the world can't see his face or where the ball. Music manager, once he managed. reached me. Jak pięknie ten album się nie spieszy. M-Ward, kolejne nagranie w dyskografii. Jak gdyby chcieli Państwo Matthew Warda gdzieś włożyć w jakąś szufladę, to proszę szukać gdzieś między She and Him i Monsters of Folk, między tymi dwoma nazwami, no ale jego solowy dorobek też już niemały. Zaglądam na nasze strony internetowe mikrokosmos.info.pl. Tam świat się powoli budzi, powoli. Zaglądam też do maili, zaglądam do SMS-ów 71335, przypominam, i grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl. Wszystkie te media działają powoli, bardzo powoli. Pewnie tak jak ta płyta przed chwilą, ale może uda się coś z tym nastrojem i z tym tempem zrobić. Yeah. Fantastic Negrito. Kiedy uczył się grać na gitarze, kiedy uczył się grać, po pierwsze zaczął od tego, że dowiedział się, usłyszał utwór Dirty Mind Prince'a i dowiedział się, że Prince sam nauczył się grać na gitarze, to on powiedział, no to jeżeli on się nauczył sam, to znaczy, że to jest możliwe, to znaczy, że ja też mogę. Żeby to zrobić, na przykład wślizgiwał się na wykłady na University of California, Berkeley. Mimo tego, że nie był studentem w ogóle, ale wchodził sobie na wykłady, żeby się pouczyć grać. A wcześniej, no to jest też oddzielna już historia. Xavier Amin, i tutaj nazwiska Państwu nie przeczytam, ale znany jako Fantastic Negrito, czwarta płyta w dyskografii Please Don't Be Dead. To jeszcze przez 4 minuty. Standing on the outside. Fantastycznie, samo to słowo ciśnie się na usta. Fantastic Negrito z nowego albumu i cały album jest taki bluesiasty. Z tym bluesem teraz byśmy może na chwilę zostali. Jest taki facet, który od wielu, wielu lat już nagrywa płyty. Ja tak mówię facet, bo to zmyślona historia będzie. I kiedy nagrywał tę najnowszą, to dał ogłoszenie, że szuka kogoś, kto zagrałby na harmonijce ustnej. No jakiś Jagger się zgłosił. No i zagrał. Thank you. degree. You got away with murder, and I'll never be free. You did the crime, but I'm the one who doing the time. Arms of mine. It's a hard pill to swallow. Nie wiem dlaczego, ale kiedy słucham tych dźwięków, to widzę przed sobą obrazy z filmu The Legend of 1900. I taka scena mi przychodzi do głowy, kiedy Mick Jagger wpada do studia spóźniony, bo Buddy Guy go przecież zaprosił na to, żeby on tam wystąpił w tym utworze. I tak wpada i mówi, już jestem. I Buddy Guy mówi, słuchaj synu, ale zrób to dobrze, wiesz, bo to będzie na płycie potem. I Jagger chyba zrobił to dobrze, bo potem zapytał, czy może przyprowadzić kolegów. Bo wie pan, bo ja mam tutaj takich dwóch zdolnych gitarzystów. No dobra, to dawaj ich tutaj. I on mówi, to jest Keith, a to jest Jeff. No dobra, Buddy Guy mówi, no dobra, chłopaki, dobra, to jak macie na nazwiska? No, ja nazywam się Richards, a ja się nazywam Beck. Aha, no dobra, to spróbujmy coś zagrać. It sneaks up on

time. Run on for a long time. Sooner or later, gonna cut you down. Sooner or later, gonna cut you down. You can throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, was done in the dark, will be brought to the light. And you can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later, God'll cut you down. Sooner or later, God'll cut you down. Go and tell that long-tongued liar, tell the man the midnight rider, and tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. Tell him that God's gonna cut him down. The Gaslight Anthem. Tutaj chyba się nie mylę, chyba ta popularność dosyć duża w pewnym momencie była, ale zespół zmienił kierunek, w którym chcieliby się rozwijać i jak słychać brzmi to bardzo ładnie, do tego stopnia, że chciałbym, żeby dzisiaj jeszcze raz się pojawili, ale czy się uda? Nie wiem. Pig to taka nazwa projektu Raymonda Wattsa, Brytyjczyka, który ten projekt prowadzi od dobrych 20 lat. Tak brzmi nowa płyta. Nowa płyta Raymonda Wattsa, tak jak powiedziałem. Przyznaję, nie spotkałem się wcześniej z tym projektem, a szkoda, bo 20 lat to naprawdę dużo płyt i dużo okazji, by spotkać się z innymi muzykami, na przykład z Einstürzen, den Neubauten, czy Trentem Reznorem. No ale posłuchajmy jeszcze przez chwilę nowej płyty. We are the pure and chosen few, and all the rest are damned. There's room enough in hell for you. We don't want heaven crammed with the likes of you. The likes of you. With the likes of you. I'll be a dirty compromise, so pure and godly and so wise. Watch sordid reputations rise and heaven's broken deals demise. The true believers come walking on water, and they're singing apocalypse for one and all. Apocalypse for one and all. Your curse and blessing takes its time. The beast will walk you down the line. My body burns to feed on sheets of flame and need. The true believers come walking on water, and the singing cross the stop damn, there's room enough in hell for you. We don't want heaven crowned with the likes of you. The likes of you. With the likes of you. The likes of you. And you. And you. And you. Your God will bleed and bless the seed to feed the poison pain you need. Your bullet and your bayonet, the miracle of no regret. The true believers all walking on water, never seen. Apocalypse for one and all. Apocalypse for one and all. We are the pure and chosen few, and all the rest are damned. There's room enough in hell for you. Run enough in hell for you. We don't want heaven crammed with the likes of you. Ktoś napisał, nikt się nie obrazi, jak będzie jakiś ciąg dalszy tego filmu. No zobaczymy, spróbujmy się spotkać za tydzień. Oczywiście niczego nie obiecuję, bo to wszystko zależy od muzyki. Nie ode mnie. Ja tu nie mam nic do powiedzenia prawie. Pig z albumu, to jeszcze tytuł albumu, bo nie padł. Płyta nosi tytuł Ryzen i właśnie się ukazała. 10 lat temu w Mikrokosmosie, ja myślę, że to była jakaś późna wiosna, a może wczesna wiosna. Płyta ukazała się w marcu, więc myślę, że w kwietniu mogła trafić do Mikrokosmosu. Płyta zespołu Ancestors, Neptune with Fire. Wydaje mi się, że zaprezentowana wówczas w całości. Nie wiem, czy w jednej audycji w całości, czy podzielona na dwie części, dlatego że pierwsza ścieżka na tej płycie trwa 16 minut i 48 sekund, druga ścieżka na tej płycie i ostatnia 21:40. Jestem pewien, że prezentowałem Państwu ten album i nie we fragmencie, tylko przynajmniej jeden utwór pojawił się na antenie. I od tego dnia stałem się wielkim fanem zespołu Ancestors. Do dziś wydali chyba 3 płyty. Czwarta zapowiadana na 24 sierpnia tego roku. Mam pierwszy zwiastun, pierwszy utwór z tego nowego albumu. Nie będą to już takie długie utwory jak na albumie debiutanckim, bo oni w pewnym momencie skręcili mocno w stronę zwykłych, prostych piosenek. Teraz te czasy się trochę wydłużyły, więc myślę, że to będzie złoty środek. Posłuchajmy z albumu Suspended in Reflections Ancestors, utwór kończący ten album, The Warm Glow.